کہ ان لوگوں نے اپنے آپ سے پہلے بھیجا ہے. وَآثَارَهُمْ اور ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان اعمال کو جو انہوں نے اپنے پیچھے جو ہے وہ چھوڑا ہے، آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں صاحب یاسین کا کہ کس طرح جو ہے اس نے اپنے پیچھے جو ہے حق کے بیان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، کہ اللہ نے اس کی جو ہے مردانگی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی غیرت، اللہ کے دین پر جو ہے وہ مر مٹنے کا تذکرہ جو ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اور اچھے الفاظ میں جو ہے ان کو یاد کیا ہے، اور تا قیامت جو ہے اس کا یہ بیان، سلسلہ بیان جو ہے یہ جاری اور ساری رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدْرِبْ لَهُمْ، بیان کرو ان لوگوں کے سامنے مثلاً اصحاب القریہ، مثال ایک بستی والوں کی. بیان کرو ان لوگوں سے ایک مثال اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کا. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے تھے اس بستی والوں کے پاس، المرسلون بھیجے گئے یعنی پیغمبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ اَرْسَلْنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجئے ان لوگوں سے مثلاً مثال اصحاب القریا، ایک بستی والوں کا. اس جا اہل مرسلون، جب آئے تھے ان بستی والوں کے پاس، المرسلون بھیجے گئے یعنی مراد پیغمبر رہے، کہ جس طرح جو ہے اس بستی مکے والوں کے پاس جو ہے میں نے اپنا پیغمبر جو ہے بھیجا ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو اسی طرح جو ہے ہم نے ایک بستی کے پاس جو ہے وہ تین پیغمبر جو ہے وہ بھیجے تھے. جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی جو ہے بے عزتی کر دی، ان کو تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ پہنچائی، تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. تو اسی طرح اور جنہوں نے مان لیا پیغمبر کی مشن پہ جو ہے وہ لبیک کہا، ان کی دعوت کو جو ہے وہ تسلیم کیا، تو اللہ نے ان کو کس مقام سے جو ہے اور درجے سے نوازا. تو یہاں پر اللہ رب العزت ان بستی والوں کی جو ہے وہ مثال کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان بستی والوں کے پاس جو ہے وہ پیغمبر آیا، جس نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور اسی طرح جنہوں نے جو ہے مسئلے کو مان لیا تھا صاحب یاسین کی طرح، تو ان کو اللہ نے کس مقام اور درجے سے نوازا. تو اے مکے والو، تمہارے پاس بھی جو ہے اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، اگر تم اس کی بات کو جو ہے نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا، اور اگر مان لو گے تو تمہارا انجام جو ہے صاحب یاسین کی طرح ہوگا. یہاں پر جو ہے کچھ علماء کرام نے جو ہے ایک بات اٹھائی ہے کہ جو یہاں پر مرسلون کا تذکرہ ہے یعنی رسل، ان رسل سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اور دوسرا یہاں پر جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بستی جو تھی یہ کون سی بستی تھی. یہ دو سوالات ہیں، پیغمبر اسے جو ہے وہ کون پیغمبر مراد ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بستی سے جو ہے وہ کون سی بستی مراد ہے. تو عموماً جو ہے مفسرین کرام یہاں پر جو ہے ان دو سوالات کے جواب دیتے ہیں کہ رسول سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول مراد ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول سے مراد حوارین مراد ہے، جو ان کے خصوصی شاگرد تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشن پر جو ہے وہ بھیجا تھا، مختلف علاقوں میں جو ہے ان کو بھیجا تھا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے. تو یہاں پر جو رسول کا تذکرہ ہے, تین پیغمبروں کا یہاں پر تذکرہ ہے, تو مراد اس سے رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. عموماً مفسرین یہی بات بتاتے ہیں یہاں پر. اور دوسری بات کہ اس بستی سے مراد جو ہے انطاکیہ ہے. کون سی بستی مراد ہے؟ انطاکیہ. تو اسے لکھتے ہیں کشمیری کاف اور تو اسے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہے ان دونوں باتوں پہ جو ہے وہ رد فرماتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے بڑی محققانہ انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر گئے ہیں. بڑی تحقیق کے ساتھ جو ہے اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں بات جو ہے یہ کیا ہے, یہ کمزور ترین باتوں میں سے ہے. پہلی بات کہ اگر اس سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسل یعنی ان کے شاگرد ہوتے, ان کے حوارین اگر ہوتے, تو اس پورے بیان کے اندر انہوں نے کسی بھی موقع پہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت جو ہے وہ نہیں کی ہے. اس پورے بیان کے اندر انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ اپنی نسبت جو ہے وہ نہیں کی ہے, حالانکہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسل ہوتے, ان کے بھیجے گئے ہوتے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے استاد جن کی طرف سے جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے ان کا تذکرہ تو فرماتے. حالانکہ 16 نمبر آیت میں جو ہے یہ جواب میں کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. قالوا کہا انہوں نے پیغمبروں نے ربنا ہمارا پروردگار یعلم جانتا ہے انا الیکم لمرسلون کہ یقیناً ہم تمہاری طرف جو ہے وہ ضرور بضرور بھیجے گئے ہیں, اپنی نسبت جو ہے وہ رب کی طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد یعنی رسل ہوتے, تو انہوں نے جو ہے ان قوم اس بستی والوں نے جب ان کی جو ہے وہ تکذیب کی ہے تو کیا کہا انہوں نے ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تو یہ بات تو وہ لوگ جو ہے صرف ہر زمانے کے اندر پیغمبروں کی تکذیب کے لیے جو ہے وہ یہ بات استعمال کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے جو ہے وہ انسان ہیں, اس کے سوا جو ہوتے ہیں ان کو تو وہ انسان مانتے ہیں, جو پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے ہم نوا اور ہم خیال ہوتے ہیں تو ان کی بشریت کا تو وہ انکار نہیں کرتے, ان کو تو بشر سمجھتے ہیں. صرف پیغمبروں کی بشریت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کی رسالت کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ کیا, وہ بشر نہیں ہو سکتا, انسان نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر کا شاگرد تو انسان ہو سکتا ہے, اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا. تیسری بات یہاں پر یہ ہے, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جگر فرماتے ہیں کہ انطاکیہ کے پاس جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوارین کو بھیجا ہے, تو صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ان سب بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسل کی بات کو جو ہے وہ مانا تھا. جبکہ یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے تکذیب کی تھی, اور اسی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے کیا کیا تھا, ان کو اللہ نے ذلیل اور رسوا اور نیست اور نابود کیا تھا. چوتھی بات جو ہے وہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ انطاکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو ہے انطاکیہ کا شہر جو ہے یہ آباد تھا, انطاکیہ کا شہر جو ہے وہ آباد تھا. اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی بستی والوں پہ ایسی عذاب جو ہے وہ نازل نہیں کی ہے جن سے جو ہے وہ بستی پوری کی پوری جو ہے وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے. اور یہاں پر اس بستی والوں پہ جس عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ کیا ہے کہ پوری بستی والے جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ یہ نزول تورات سے پہلے کا واقعہ ہے. تورات کے نزول سے جو ہے یہ پہلے کا واقعہ ہے, تورات کی نزول کے بعد کا واقعہ نہیں ہے. کیونکہ تورات کے نزول کے بعد اللہ نے کسی قوم پہ جو ہے ایسی عذاب نہیں مسلط کی ہے جس سے وہ ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو جائے, بلکہ نزول تورات کے اندر تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا. جہاد سے جو ہے جو ظالم ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور جو مظلوم ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے. اور جہاد جو ہے یہ کیا ہے, یہ آسمانی عذاب کا جو ہے کیا ہے, یعنی مد یعنی کیا ہے, یہ اس کا متبادل ہے. الٹرنیٹ جو ہے وہ کیا ہے, آسمانی عذاب کا جو ہے وہ کیا ہے, جہاد ہے. جہاد نہیں ہوگا تو آسمانی عذاب آئے گا, اس میں سب لوگ جو ہے وہ تباہ ہوں گے. جب جہاد ہوگی تو ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور مظلوم بچ جائے گا. تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہے اس پہ تفصیل ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, اس یہ واقعہ تورات کے نزول سے جو ہے وہ پہلے کا واقعہ ہے. تورات کے نزول سے جو ہے وہ پہلے کا یہ کیا ہے, یہ واقعہ ہے. اور وہ ایک بات جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں, دو تین پیج پہ مشتمل ان کی مقدمہ ہے, اس کے اندر جو ہے ایک بڑی پتے کی بات اس نے جو ہے وہ کر دی, ابہم ما ابہمہم اللہ. اس چیز کو جو ہے وہ مبہم جانو جس کو اللہ نے مبہم ذکر کیا ہے, جس کے اندر اللہ نے خود ایمبیگوٹی کو جو ہے ذکر کیا ہے, مبہم جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. تو لہذا آپ بھی اس کو کیا کیجئے, اس کو مبہم سمجھیے. اللہ نے یہاں پر نہ تو پیغمبروں کا تذکرہ کیا کہ کون تھے, نہ جو ہے بستی والوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ بستی والوں سے جو ہے وہ کون سی بستی مراد ہے. تو لہذا اللہ نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, اس بات کو اور مسئلے کو پوشیدہ رکھنا چاہیے. جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو روکا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو وہاں پر بھی وہ اسی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب درخت کا تذکرہ ہے مگر اس کا تذکرہ نہیں کہ کون سا درخت تھا, تو لہذا اس میں بے جا تحقیق کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ایک بات کو جب چھپائی ہے تو اس کو آپ پوشیدہ رکھیں, اس میں ہمارا کوئی خیر ہی نہیں تھا, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں جو ہے, نہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا, نہ اس سے ایمان کا جو ہے کوئی تعلق ہے, نہ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ کون تھے, نام اس کے کون تھے, کس زمانے میں جو ہے وہ آئے تھے, اور جس بستی والوں کے پاس بھیجا تھا وہ بستی کون تھی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جو بھی بستی ہے اللہ کو معلوم ہے اور پیغمبر ہے. قرآن کے اسلوب بیان سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے, رب کے پیغمبر ہے. یہ کیا ہے, اللہ کے جو ہے وہ مسنجر اور اسی طرح امبیسڈر تھے, اللہ نے ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا اس بستی والوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, کہ جب بات کو میں طویل کر جاتا ہوں تو سامنے بیٹھے کچھ حضرات جو ہے وہ خماری بن جاتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, ان کو جو ہے وہ فرصت مل جاتی ہے, موقع مل جاتا ہے کہ چلو ہم اپنی آنکھوں کو ذرا جو ہے سستا ڈالے, توڑے توڑے آرام کا جو ہے ان کو موقع مل جائے. دڑا دڑ میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو اس کے بعد ان کو تو وہ لکھنے سے فرصت نہیں ہوتی, تو جب میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ رک کے تفصیل شروع کر جاتا ہوں تو وہ ذرا اس طرح جاتے ہیں, اس طرح جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ٹاٹے زنگوٹے سے. اذ ارسلنا الیہم اثنین, جب بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف, ان بستی والوں کی طرف, اثنین دو پیغمبر, فکذبوہما, پس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو, فعززنا بثالثٍ, پس تائید کر دی ہم نے ان دو پیغمبروں کی, بثالثٍ, تیسرے پیغمبر سے, فقالوا, پس کہا انہوں نے, انا الیکم مرسلون, یقیناً ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. اللہ نے بستی والوں کے پاس جو ہے پہلے دو پیغمبر بھیجے, کیا پیغمبر, دو پیغمبر, جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایٹ اے ٹائم جو ہے بھیجا تھا, کس کے پاس, یعنی بنی اسرائیل اور ساتھ ہی فرعون کے بعد بھیجا تھا. تو اسی طرح کی سچویشن یہ بھی ہے کہ دو پیغمبروں کو اللہ نے جو ہے ایٹ اے ٹائم ایک وقت جو ہے اس بستی والوں کے پاس جو ہے وہ بھیجا, تو انہوں نے جو ہے وہ دو پیغمبروں کو جھٹلایا. تو جب دو کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعززنا بثالثٍ, تائید کر دی ہم نے ان دو پیغمبروں کی بثالثٍ, تیسرے سے. تیسرا بھی بھیجا چلو آپ بھی چلے جائیے. فقالوا پس کہا ان تینوں نے انا الیکم مرسلون یقیناً ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. تو قالوا کہا انہوں نے ما انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر انسان ہمارے جیسے ہیں. یہ عظیم کام ہے پیغمبر اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچانا, یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. تو لہذا یہ عظیم کام اللہ نے کسی انسان کے سپرد جو ہے وہ کیوں کیا, اس عظیم کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ نے کسی ملائکہ کا چناؤ جو ہے کیوں نہیں کیا, کسی فرشتے کو اللہ نے اس کام کے لیے جو ہے کیوں منتخب نہیں کیا, تو انہوں نے جو ہے ان کی بشریت کا انکار کر دیا, رسالت کا انکار کیا. اس کے لیے دلیل انہوں نے کیا پیش کر دی کہ تم جو ہے بشر ہو, ہمارے جیسے انسان ہو. ابھی بھی یہ کہے گا ہمارے جیسا کاروباری ہے, ہمارے جیسا دکاندار ہے. تو اسی طرح یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پڑھا رہا ہے وما انزل الرحمن من شيء, اور نہیں بھیجا ہے نہیں اتارا ہے مہربان بادشاہ نے من شيء کوئی مسئلہ ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم الا تکذبون مگر جھوٹے جھوٹ بولنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا, پہلی بات جو ہے انہوں نے یہ کی ہمارے جیسے انسان ہو, دوسری بات کیا کہی وما انزل الرحمن نازل نہیں کیا ہے اتارا نہیں ہے مہربان بادشاہ نے مین شائن کوئی مسئلہ کوئی کتاب کوئی بات. اور یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے, وہ قوم وہ بستی جو ہے وہ اللہ کو یہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ دہری تھے اللہ کے ذات کا جو ہے وہ انکار کرنے والے تھے, وہ اللہ کو ماننے والے تھے اور اللہ کو صفت رحمانیت کے ساتھ جو ہے وہ ماننے والے تھے. اس کے بعد جو قوم کا عقیدہ جو ہوگا وہ صاحب یاسین جب اس کی تردید کریں گے تو میں آپ کے سامنے جو ہے بتاؤں گا کہ قوم کا بیسیکلی جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا, پر اللہ کو یہ ماننے والے تھے. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو ماننے والوں کو تم کافر سمجھتے ہو, اللہ کو مانتے ہو تم کافر اس کو سمجھتے ہو. تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کو نہیں مانتے صرف اللہ کو, بلکہ یہ تو اللہ کو صفت رحمانیت کے ساتھ مانتے ہیں. وما انزل الرحمن نہیں اتارا ہے مہربان بادشاہ نے من شئ کوئی بات کوئی مسئلہ ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹے تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا ہم اللہ کے جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں, اللہ نے ہم پہ اپنی کتاب جو ہے اتاری ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. تو قالو کہا انہوں نے پیغمبر نے کیا کہا ربنا ہمارا پروردگار یعلم جانتا ہے انا الیکم لمرسلون کہ یقیناً ہم تمہاری طرف لمرسلون ضرور بضرور بھیجے گئے ہیں. ہم رب کے جو ہے وہ میسنجر ہے وہ امبیسڈر ہے, ہمیں بھیجا گیا ہے, ہم پیغمبر ہے, ہم پیغام پہنچانے والے ہیں, اپنی طرف سے ہم توڑی اس بات کو جو ہے وہ کر رہے. وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین مگر پہنچانا حق کا المبین واضح ہے. وما علینا اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری الا البلاغ المبین سوائے اس کے کہ پہنچائے ہم حق کو المبین واضح, یا جس طرح میں نے پہلے معنی کر دیا وما علینا اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین مگر پہنچانا حق کا المبین واضح. ہمارا کام تو تبلیغ ہے, ہمارا کام جو ہے وہ کیا ہے صرف پہنچانا ہے, بات جو ہے وہ کرنی ہے, ماننی اور نہ ماننا آپ کا کام ہے, حساب اور کتاب لینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. جس طرح آپ نے سورہ رات کے اندر پڑھا تھا علیک البلاغ وعلینا الحساب آپ پر پہنچانا ہے, اللہ نے فرمایا ہم پر حساب ہے. تو یہاں پر جو ہے انبیاء کرام نے کلیئر کر دیا کہ ہمارا کام جو ہے کیا ہے الا البلاغ المبین. قالوا کہا انہوں نے انا تطیرنا بکم یقیناً ہم تطیرنا بکم بدفانی پکڑتے ہیں بکم تم پر. قالوا کہا انہوں نے انا تطیرنا بکم یقیناً ہم بدفانی پکڑتے ہیں تم پر, بدفانی سمجھتے ہیں تم پر کہ تم بڑے منحوس ہو, تم کیا ہو بڑے منحوس ہو. جب سے آئے ہو اس بستی کے اندر بیان کرنے کے لیے تو بھائی جو ہے وہ بھائی کا دشمن ہو گیا, بیٹا جو ہے وہ باپ کے جو ہے وہ خون کے درپے ہو گیا, اسی طرح جو ہے وہ کیا چچا جو ہے وہ بھتیجے کا دشمن ہو گیا, بھانجا جو ہے وہ ماموں کا دشمن ہو گیا, یہ تمہارا سارا کیا درا ہے, تم لوگوں کی نحوست ہے. عذاب آ رہی ہے, کبھی طوفان آتا ہے, کبھی سیلاب آتا ہے, کبھی گرمی جو ہے وہ شدید ہوتی ہے, کبھی ایک مسئلہ کبھی ایک وبا کبھی دوسری وبا. یہ تم کیا ہو, تم بڑے منحوس ہو, یہ تمہاری نحوست ہے جو ہماری بستی پہ پڑ چکی ہے. یہ آپ کو بھی کہے گا کہ تم جو ہے بڑے منحوس ہو, مگر آپ نے جو ہے وہ دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے. آپ سے بڑے لوگوں کو کہا گیا ہے, پیغمبروں کو جو ہے وہ کہا گیا ہے منحوس. اگر آپ کو کوئی منحوس سمجھے تو ان کی اپنی مرضی ہے. اور کیا کہا, لئلم تنتہو, لئلم تنتہو, اگر تم باز نہ آئے اپنی بیان سے, لنر جو من لکم, تو ضرور بضرور سنگسان کر دیں گے ہم تم کو. وَلَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ضرور بضرور پہنچ جائے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک, ہم تمہیں پتھر مار کے جو ہے ختم کر دیں گے, پتھر مار کر جو ہے تمہیں لہو لہان کر دیں گے, پتھر مار کر جو ہے ہم تمہیں جو ہے شہید کر دیں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزم نے کیا کہا تھا باپ نے, قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اگر تم اس مسئلے کے بیان کرنے سے باز نہ آئے تو میں آپ کو پتھر مار کر جو ہے ختم کر دوں گا. ہر حق پر اس کو جو ہے وہ پتھر برسائے جاتے ہیں, مگر مرنے کے بعد شیطان جو ہے اس کی قبر کو جو ہے ایک عجیب سی چیز بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. وہی لوگ جو زندگانی میں ان کو جو ہے وہ پتھر ان پہ برساتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد اس کے قبر پہ جو ہے آ کر گر پڑتے ہیں. عبد الرحمان بابا نے تو اسی وجہ سے کہا, جو اندے ان تا سوشتے ہوں پکانو اس میں سلخ کو لوے دا قبر کانی, کہ جب زندہ ہوتا ہے حق پرست تو اس کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, مگر جب وہ مر جاتا ہے تو لوگوں کو اس کو اس کی جو ہے وہ کیا حیثیت اور قدر جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کیا تھا. مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. یہ تو دنیا کا کام ہے. اسی طرح جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوان کے اندر جو ہے ایک شعر آتا ہے, من شاخ بلند بار پر ازمے بے توحید, من شاخ بلند بار پر ازمے بے توحید, وہ سنگ زدن راہ گزر آر نہ دارے, کہ میں جو ہے کیا ہوں, میری مثال جو ہے ایک بلند بالا درخت جیسی ہے جس میں توحید کے جو ہے وہ پھل لگے ہوئے ہیں, اور قانون یہ ہے کہ جب راستے میں جو ہے اس طرح کا درخت ہوتا ہے جس میں پھل لگے ہوتے ہیں تو راستے سے گزرتے لوگ جو ہے پتھر اٹھا کر جو ہے اس پہ وار کرتے ہیں اپنے آپ جو پھل جو ہے وہ لینے کے لیے. تو اسی طرح جب راستے میں کھڑے ہو کر میں توحید کی طرف بلاتا ہوں تو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لنر جمن نکو وڑے امن سن نکو من عذاب علیم, ضرور بضرور ہم آپ کو سنسار کر دیں گے, پتھر مار دیں گے. وڑے امن سن نکو من عذاب علیم, اور ضرور بضرور پہنچ جائے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک. قالو, کہا انہوں نے, پیغمبر نے کہا, قالو کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو بات کر دی, انہوں نے جواب میں کیا کہا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, یہ ہمارے اعمال کی کمی ہوگی. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, یاد کرو پیغمبر کے بیان کو یاد کرو, انہوں نے کیا کہا, انا تطیرنا بکم, تو انہوں نے جواب میں کیا, قالو طائرکم معکم, کہا انہوں نے طائرکم تمہاری نحوست, معکم تمہارے ساتھ ہے. ان ذکر تم, اے جب تمہیں نصیحت دی گئی, نصیحت کی گئی تمہیں, تو تم نے اس کو ٹکرایا, تو تم پہ جو نحوست جو ہے پڑی ہوئی ہے یہ تمہارے اپنے کیے درا ہے, یہ تمہیں تمہاری اپنی کرتوتات کا جو ہے وہ نتیجہ ہے, ہمارا اس میں جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ تم پہ جو وبا بھلا مصیبتیں آفات الہی کا جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے. تو قالو طائرکم معکم, کہا انہوں نے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہارے اپنے کیے درا کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. لائن ذکر تو, اے جب نصیحت دی گئی, نصیحت کی گئی تم کو, آئن ذکر تو, اے جب نصیحت کی گئی تم کو, تو تم نے ان کو جو ہے وہ کیا کہا, نحوست جانا, ان کا انکار کر دیا تو تم پہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نحوست کا نزول ہوا. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ ہو تم قوم, اے قوم مسرفون, زیادتی کرنے والے, شرک کرنے والے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس آیت کریمہ میں, ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت صاحب یاسین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہ تین پیغمبر جب صبح جو ہے اس بسنی والوں کے پاس جو ہے وہ آ رہے تھے, تو راستے میں جو ہے ایک آدمی کے ساتھ ان کا ملاقات ہوا. اس کا نام جو ہے حبیب نجار تھا, علماء کرام لکھتے ہیں حبیب نجار. کچھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ گیاتا ذمہ دار تھا, کھیت کے اندر جو ہے وہ کام کاج میں مصروف تھا, اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چرواہا تھا, کچھ اور بھی لکھتے ہیں, مگر غریب آدمی تھا, کوئی امیر, سیٹ, نواب, سردار, بادشاہ یہ نہیں تھا, غریب آدمی تھا, زمیندار تھا یا چرواہا تھا. کھیت کے اندر اس کو دیکھ کر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس بستی کا رہنے والا ہوں. آپس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی. انبیاء کرام, انہوں نے کہا ویسے بھی بستی والوں کے پاس جا رہا ہے, یہ بھی بستی کا ایک فرد ہے, اس کے سامنے جو ہے مسئلے کو رکھتے. جب انبیاء کرام نے اس کے سامنے جو ہے وہ مسئلہ رکھ دیا, خدائی کے دلائل جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا اللہ جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اولیاء کو اختیار دیا ہے, اللہ جو ہے اپنے کام کرنے سے کیوں عاجز آ چکے ہیں. اللہ کی توحید کا مسئلہ اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا, قوم کے اندر جو شرک تھے ان کی تردید کر دی. انہوں نے فوراً جو ہے انبیاء کرام کی دعوت کو تسلیم کیا, ان کو مان لیا, آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں نے پرانے عقیدے سے جو ہے تو بتائی ہوا, آپ کے عقیدے کو میں نے تسلیم کر دیا. انہوں نے کہا میں اس کام کو جو ہے کر رہا ہوں, لہذا جو ہے آپ چلے جائیے. انہوں نے کہا ہم بستی والوں کے پاس جا رہے ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا انشاءاللہ کام کے فراغت کے بعد میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا, ابھی جو ہے مجھے کام کرنا ہے. تو انبیاء کرام نے بھی ان کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا کہ تم ہمارے ساتھ آؤ. انہوں نے کہا تم یہاں پر کام ختم کرو, اس کے بعد آ جاؤ. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھے, آپ کا کام جو ہے وہ اچھا کام ہے, اس کو آپ چھوڑے نہیں ہو. کچھ کہتے ہیں نہیں, کام تو ہمارا ہے, آپ کا کام تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے ساتھ چلو, چھوڑو اس کو. تو انبیاء کرام نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا. جیسے جو ہے ان کو چھوڑ دیا, یہ گئے پیغمبر تینوں بستی والوں کے پاس, بستی والوں کو جمع کیا, ان کے سامنے جو ہے اپنے مسئلے کو جو ہے وہ رکھا. لوگ فوراً جو ہے وہ تہش میں آ کر جو ہے پتھر اٹھائے انہوں نے, اور انبیاء کرام کو جو ہے وہ مارنے کے لیے, یعنی فوراً جو ہے ان کو کہا, خبردار کیا کہ بات اگر زبان سے اگلی نکالی تو تمہارا انجام جو ہے وہ برا ہوگا. کسی نے اس بستی میں جو ہے آتے ہوئے جو ہے اس آدمی کو جو ہے کھیت میں کہا کہ تمہارے جو ہو صبح تمہارے ساتھ جو کھیت کے اندر جو تین آدمی جو کھڑے تھے, جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ سمجھتے تھے, قوم نے تو ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے, سب قوم جو ہے ان کو مارنے کے در پہ ہو چکے ہیں. انہوں نے فوراً جو ہے اپنے ہاتھ میں جو ان کی جو چیز تھی, دراندی وغیرہ, ان کو جو ہے کھیت کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو پھینک کے جو ہے وہ باہر آئے, یعنی دوڑ کے جو ہے وہ آئے شہر کی طرف, جو ہے وہ آئے بستی کی طرف جو ہے وہ آئے. تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے وجاء من اقصى المدینۃ رجل, اور آئے من اقصى المدینۃ شہر کے اطراف سے, من اقصى المدینۃ شہر کے اطراف سے, رجل ایک آدمی, یسعا دوڑتا ہوا. قال کہا اس نے یا قوم اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, تابعداری کرو المرسلین بھیجے گئے ہوگی, المرسلین پیغمبر ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاء من اقصى المدینۃ رجل, آئے شہر کی اطراف میں سے, کیونکہ جو کھیت ہوتے ہیں وہ تو شہر میں نہیں ہوتے, وہ تو شہر سے باہر ہوتے ہیں. تو جب اس نے سنا تو دوڑ کے جو ہے, اور قرآن نے کیا کہا, رجل, کیا کہا اس کو, رجل کہا, اور چیز چھوڑی, اور باتیں چھوڑ دی, کیا کہا, رجل اللہ نے جو ہے وہ کہا کہ وہ آدمی تھا, وہ مرد تھا, کیا تھا؟ مرد تھا، وہ آدمی تھا، اس کی دلیری اور بہادری کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرمایا. مسئلہ بیان کرو، حق پرستوں کی جو ہے وہ تائید کرو کہ تم رجل بن جاؤ، اور اگر مسئلے کو جو ہے وہ بیان نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اوخور سڑے راروان دے ننوی ننو داخوی زمد جماعت مولی سے دے. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ پھر عام سے جو ہے کوئی پردہ بھی کوئی کسی کو آپ مرد بھی نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجل، اور آرام آرام سے نہیں آ رہا، آرام آرام سے نہیں. استاذ پہ جو ہے وہ تکلیف کو دیکھا، اساتذہ پہ تو دوڑ کے آ رہا ہے، کام کو چھوڑ کے جو ہے وہ آ رہا ہے. قرآن صرف واقعات بیان نہیں کر رہا کہ اصحاب یاسین کے واقعے کو ہم نے بیان کر دیا، آپ نے بھی سبحان اللہ کہا اور ہم نے بھی جزاک اللہ کہا. دوڑ کے آ رہا ہے، اساتذہ کو تکلیف پہ جو ہے دیکھا تو فوراً جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ نہیں کہ یار مجھ کو تو اس کا تو جھگڑا ہے، میں بڑا جو ہے وہ تیز دماغ والا ہوں، وہ سیناؤں کے جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے وہ بن جائے. کیا یہ ساتھ دوڑ کے آ رہا ہے اور فوراً آ کر جو ہے اور باتوں کو چھوڑ کر فوراً کہا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میر قوم تابعداری کرو، پیروی کرو المرسلین پیغمبروں کی. اتبعوا تابعداری کرو، من اس کی، لا یسألکم اجرا، جو نہیں مانگتے تم سے اپنے بیان پر اجرن کوئی مزدوری، وہم محتدون، اور وہ سیدھے راستے والے ہیں. صاحب یاسین نے جو ہے اپنے اساتذہ کی حق پرستی کی تین باتیں اور تین نشانیاں بیان کر دی. اللہ اکبر. صاحب یاسین نے تین نشانیاں جو ہے اپنی اساتذہ کی حقانیت کی جو ہے وہ بیان کر دی. پہلی نشانی جو ہے وہ کیا کر دی؟ المرسلین، المرسلین، اپنی بات نہیں کر رہے، بھیجے گئے ہیں، پیغمبر ہے، پیغام پہنچانے والے ہیں. کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کو جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں. پہلی بات. دوسری کیا؟ من لا یسألکم اجرا، جو دنیا نہیں مانگتے ہیں، ووٹ اور نوٹ جو ہے وہ مانگنے والے نہیں ہیں. اور تیسری نشانی، وہم محتدون، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان پہ اس کا عمل بھی ہے، جو کہہ رہے ہیں ان پہ جو ہے کیا ہے، ان کا عمل بھی ہے، بے عمل نہیں ہے بلکہ با عمل ہے. جب یہ تین نشانیاں جو ہے کسی کے اندر تم پاؤ تو یاد رکھو یہ حق پرست ہے، ان کی دعویداری کرو. اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے عالم کی بے عزتی کون کرتا ہے؟ منافق کے سوا کوئی اور نہیں کرتا. سمجھ آگی کی نہیں آگئی؟ تین نشانی صاحب یاسین نے جو ہے وہ تین نشانیاں بیان کر دی حق پرستی کی. اگر تم کسی کو جو ہے حق پرست دیکھنا چاہتے ہو تو یہ تین چیزیں دیکھو. پہلی بات، ضرب رب کی بات کرے، اللہ کی کتاب کو بیان کرے. دوسری نشانی کیا؟ کسی سے دنیا کا خواہاں نہ ہو، آٹ اور نوٹ جو ہے وہ مانگنے والا نہ ہو. اور تیسرا، جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ اس کا عمل بھی ہو. تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ باعمل ہے، یہ عالم حق پرست ہے، ورنہ کیا ہے؟ باطل پرست ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون وما لی لعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. وما لی، کیا ہوا ہے مجھے؟ لا عابد، کہ میں عبادت نہیں کروں گا اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف ترجعون، تم لوٹ کے جاؤ گے. یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوا ہے تم پر کہ تم عبادت نہیں کرتے اس ذات کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بات کو اپنی طرف سے شروع کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بات کو اپنی طرف سے جو ہے وہ شروع، کیا ہوا ہے مجھ پہ کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی؟ اور دلیل عقلی کو دیکھ لیجئے، کیا دلیل؟ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پوجا پاٹ، پرستش، لائے کی سجدہ اور لائے کے رکوع، تو وہ شخصیت، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے کہ کیا؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور قرآن کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کے اندر 21 نمبر آیت میں بھی پڑھا تھا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی. تو پہلے جو دلیل اللہ نے ذکر کی تھی کیا؟ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہاں پر صاحب یاسین بھی کہہ رہے ہیں، ہماری الابد الذی فطرنی، کیا ہوا ہے مجھ پر؟ میں عبادت نہیں کروں گا اس ذات کی. کیا ہوا ہے مجھ پہ کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی؟ فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی انڈائریکٹلی ان کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے تم پہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں بنایا, تم اس کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھک رہے ہو جس نے تو نہ تمہیں ماتا دیا ہے, نہ تمہیں سر دی ہے, نہ تمہیں ناک دی ہے, نہ تمہیں ہاتھ دیے ہیں, نہ تمہیں گھٹنے دیے ہیں اور نہ تمہیں پاؤں دیے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تخویف دے رہا ہے اسی کی طرح تم لوٹ کے جاؤ گے. تو اس نے پیدا کیا سر کسی اور کے سامنے جو ہے سر دیا اللہ نے اور جھکا کسی اور کے سامنے رہے ہو, تو جب رب کے سامنے تمہاری واپسی ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ اور ابھی قوم کے عقیدے پہ جو ہے وہ تردید کر رہا ہے. اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, کچھ لوگ کہتے ہیں حکمت سے کام لو. اچھا جی, کیا حکمت سے کام لے؟ حکمت سے کام اس وجہ سے لو کہ ذرا نرمی کرنی چاہیے. ابتدا میں جو ہے وہ اتنی سخت مسئلہ جب آپ بیان کرو گے تو لوگ جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھی نہیں بنیں گے, آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, آپ کی بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں. تو یہاں پر صاحب یاسین کے ذرا مسئلے کو دیکھ لیجئے. صاحب یاسین کیا اس نے جو ہے حکمت سے کام لیا ہے کہ ابتدا میں ذرا گزارا کروں گا, مسواک سے شروع کروں گا, آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے سے شروع کر دوں, اسی طرح جو ہے وہ کیا سر کے اندر جو ہے وہ کیا تیل لگا کر جو ہے اوپر کپڑا باندھ کر جو ہے وہ سونا یہ سنت ہے, اسے میں سٹارٹ لوں, نماز کی بات کروں جو سب کو اچھی لگتی ہے, اس کے بعد جو ہے جب ہمارا پکا ساتھی بن جائے گا اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, یہ شرک ہے اور یہ توحید. نہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ پہلے ماحول کو بناؤ تو اس کے بعد جو ہے وہ مسئلے کو بیان کرو. ماحول کو تو آپ نے بگاڑ دیا جب آپ نے مسئلے توحید کو چھپا لیا. ماحول کو تو آپ نے بنا لیا کہ آپ نے مسئلے توحید کو جو ہے بیان کیا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مسئلہ جو ہے جب پورا قرآن ہم ختم کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم بیان شروع کریں گے. صاحب یاسین نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ دورہ کیا تھا, صاحب یاسین نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ قرآن جو ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا تھا. ایک لمحے کا جو گرد گزرا ہے, ایک لمحے کا, یا گھنٹہ ہوگا یا آدھا گھنٹہ ہوگا یا 15 منٹ ہوں گے, اور بیان کو دیکھ لیجئے بیان کر رہا ہے. اور ہمارے ساتھی ہیں الا من شاء اللہ, کتنے سالوں سے جو ہے وہ آ رہا ہے مگر ابھی سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے, جہاں پڑتے وہی سٹیج پہ جو ہے ابھی بھی کھڑے ہیں. تو ذرا اس چیز کو جو دیکھ لیجئے کہ صاحب یاسین کیا کہہ رہا ہے. ایک دن کا جو ہے وہ شاگرد, ایک لمحے کا جو ہے وہ شاگرد, اور غیرت کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے. قوم کی حالت ان سے دیکھی نہیں گئی, قوم تباہ ہو رہی ہے اور یہ خاموش تماشائی بن بیٹھے. تو انہوں نے کیا کہا, قوم کے عقیدے کو ابھی ان پہ تردید کر رہا ہے. اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, آیا بنا لوں میں اللہ کے سوا آلِهَةً اور مددگار. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ, اگر ارادہ کرے مجھ پہ مہربان بادشاہ, بِضُرٍّ, تکلیف کا, معمولی سی تکلیف کا, لا تغنی عنی شفاعتہم, فائدہ نہیں پہنچا سکے گا مجھے شفاعتہم ان کی سفارش, شیئن ذرہ بر, ولا ينقذون, اور نہ مجھے بچا سکتے ہیں, اور نہ مجھے بچا سکتے ہیں. اللہ رب العزت صاحب یاسین نے کہا, یہاں پر بھی اپنے سے مسئلہ شروع کر رہا ہے, سنا قوم کو رہا ہے, سٹارٹ اپنی طرف سے لے رہا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے, کیونکہ بیجا جو ہے وہ جھگڑا بھی ٹھیک نہیں ہے, بیجا جو ہے کسی سے الجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کہا نہیں اور دوسرے سے آپ جھگڑ لے لیں. تو کیا کہا, اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, آیا بنا لوں میں مِن دُونِهِ اللہ کے سوا, آیا پکڑ لوں میں اللہ کے سوا, آیا بنا لوں میں اللہ کے سوا آلِهَةً اور مددگار. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ, اگر ارادہ کرے مجھ پہ مہربان بادشاہ, بِضُرٍّ, ضرن کے اندر نکرہ تنوین, یہ کیا ہے, یہ جو ہے تصغیر کے لیے ہے, تنوین جو ہے تصغیر کے لیے ہے, تصغیر کے معنی کیا ہے, معمولی, بے ضرن, معمولی سی تکلیف, لا تغنی, آنکھ میں درد ہو جائے, ناک میں درد ہو جائے, کان میں درد ہو جائے, دانت میں درد ہو جائے, ناخن پہ درد آئے, معمولی سی تکلیف, لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا, فائدہ نہیں پہنچا سکے مجھے شفاعت, فائدہ نہیں پہنچا سکتے مجھے ان کی سفانت ذرہ پر. اگر میرے واسطے اللہ کو سفانش کرے تو مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ولا ينقذون, اور نہ مجھے بچا سکتے ہیں, نہ ان کے پاس اپنا اختیار ہے کہ مجھ سے تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دے, اور نہ جو ہے یہ میری سفارش ہی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ میرا سفارش کر دے مجھے چھڑا لے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر شفاعت کے معنی کیا ہے, اگر شفاعت کے معنی جو ہے زندہ آدمی اگر کسی کے لیے دعا کرے اور کوئی اس کو شفاعت کہے تو اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگر یہ سفارش کہ زندہ آدمی جو ہے آپ کے لیے دعا کرے اللہ سے تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر تم کہو کہ مردہ میرے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا, اس کا سفارش کرنا میرے لیے کچھ فائدہ مفید نہیں ہے. ولا ينقذون, اور نہ مجھے جو ہے بچا سکتے ہیں, نہ ان کا اختیار ہے. آج بھی یہی دو عقیدے کار فرمائے ہماری اس امت کے اندر, یہی وہ دو بات ہے. پہلا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے بگڑی بنانے کا, کشی پار لگانے کا, کوڈی کی سمت کری کرنے کا, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, کشی پار لگانے والا ہے, دھاتا ہے, مشکل کشا ہے, ان کو اختیار دیا ہے. ولا ينقذون کی تردید کر دی اسی بات کی, اور دوسرا عقیدہ کیا ہی ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری التجا اللہ تک جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں. یہی ہے کہ نہیں؟ یہی دو باتیں آج بھی ہیں, یہی دو باتیں آج بھی ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, یہ بات آپ نے جو ہے سورہ یونس کے اندر بھی پڑھی تھی 18 نمبر آیت میں, بدل کے بیس پر آتے ہیں ہر زمانے میں. اقبال کے فرماتے ہیں بدل کے بیس پر آتے ہیں ہر زمانے میں, اگر چپیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ایک نئی شکل جو ہے وہ لے کر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں. وہی لات و منات, عقیدہ وہی لات اور منات کا ہے, مگر صرف اس کی وہ شکل جو ہے وہ بھیس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. بدل کے بیس پر آتے ہیں ہر زمانے میں, اگر چپیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بنی آدم جو ہے وہ کیا ہے, اس پہ بڑھاپا آتا ہے, مگر جو اس کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے, تر و تازہ ہے, وہ جوان ہے, ہر زمانے میں جوان ہے. سورہ یونس کے اندر آپ نے 18 نمبر آیت میں پڑھا تھا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, پرستش کرے ہیں لوگ اللہ کے سوا ان کی جو ان کو نقصان نہیں ان سے دفع کر سکتے, نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ لوگ ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ, یہ حضرات ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری التجا اللہ تک پہنچاتے ہیں. سمجھ آئی کی نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے ان دو عقائد کی جو ہے وہ قوم کی جو دو عقائد تھی ان کی تردید کی, یعنی کہ ابتدا جو ہے نماز سے لی, خیرات سے لی, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دوسروں کے لیے جو ہے وہ دعوت دو, اسی طرح ذکر و اذکار جو ہے وہ کرو, نہ عقیدے کی بات پہلی ذکر کر دی. قوم کے اندر جو بڑی خرابی تھی عقیدے کی, سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی کر دی. قوم کے اندر جو ہے وہ شرک تھا تو اس کی جو ہے وہ تردید کر دی. تمہارے قوم کے اندر بھی جو شرک ہے, جہاں پر تم جس مسجد میں جاؤ, جس علاقے میں جاؤ, مسئلے توحید کو اس انداز پہ بیان کرو گے کہ اس علاقے کے اندر جو شرک ہے اس کی تردید کرو گے. یعنی کہ تم جو ہے بات کرو کہ عرش سے لے کر پرش تک اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک یہ سب محتاج ہیں, تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے, اس میں کس کو جو ہے وہ شک ہے. تم وہاں پر جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان کا نام لوگے, ارائیتم اللات والعزا ومنات السا, افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانسا تلک اذن قسمت زیزا. سری نجم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نام لیتے ہیں لات منات عزا, جن کو تم پوچھتے ہیں اس کا نام لے آؤ. یعنی کہ تم کہو کہ مخلوق اور غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا, غیر اللہ کیا ہے, مخلوق کیا ہے, وہ اولیاء کو غیر اللہ جو ہے وہ سمجھتے نہیں, وہ اولیاء کو مخلوق سمجھتے نہیں, ان کے سامنے کلیئر کر دو کہ کیا کیا میں بتا رہا ہوں, تو اس کے بعد تمہارے پاس جو ہے وہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو جو ہے کیا کہے گا, انی اذن لفی ضلال مبین, یقیناً میں اسی وقت ضرور بضرور سری گمراہی میں مبتلا ہوں گا. اگر میں ان دونوں عقائد میں سے ایک بھی عقیدہ ہے کہ میں ان کو سفارشی مانتا ہوں مرنے کے بعد بھی کہ میری حاجت روائی کر رہے یا جو ہے ان کو اختیار ہے, تو میں کیا ہوں, میں گمراہ ہوں گا. انی آمنت بر انی اذن لفی ضلال مبین, یقیناً میں اسی وقت ضرور بضرور سری گمراہی میں مبتلا ہوں. یعنی تم کیا ہو, تم گمراہ ہو, انڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے, تم کیا ہو, تم گمراہ ہو, جو یہ عقیدہ رکھتے ہو تم گمراہ ہو. انی آمنت بربکم فاسمعون, یقیناً میں ایمان لایا ہوں بربکم تمہارے پروردگار پر, اے میری قوم, فاسمعون فاسمعونی, پس مان لو میری بات کو, فاسمعون پس مان لو میری بات کو. ایک معنی یہاں پر یہ ہے کہ قوم کے اندر خطاب ہے قوم والوں کو, یقیناً میں ایمان لایا ہوں تمہارے پروردگار پر, اے قوم والوں پس مان لو میری بات کو. سمب معنی مان لینے کے, اور دوسری معنی کیا, جب قوم کے اندر خطاب ہو صاحب یاسین کا اپنے اساتذہ کی طرف, تو کیا ہوگا, انی آمنت بربکم, یقیناً میں ایمان لایا ہوں تمہارے پروردگار پر, اے ہمارے پیغمبروں, اے میرے پیغمبروں, فاسمعون پس سن لو میری تقریر کو, پس سن لو میری بات کو. آپ بس رک جائیے, جیسے آئے فوراً انبیاء کرام کی زبانی جو ہے وہ بات لیے, ان کو کہا آپ نے بہت مسئلہ بیان کیا ہے. بہادر شاگرد کا یہی کام ہوتا ہے جو استاد کو آرام دیتا ہے, اور کامچور کا کام کیا ہوتا ہے, وہ استاد کو جو ہے وہ لگے رہو جی, لگے رہو جی. اور جو بہادر ہوتا ہے وہ استاد کو آرام دیتا ہے, تم بس جی, بس آپ نے بہت کیا ہے, ابھی جو ہے آپ صرف دعا دیجئے, آپ انسٹرکشن جو ہے وہ دیجئے, ہدایت, ہم آپ کے ہدایت کو جو ہے فالو کرتے جائیں گے اور مسئلے کو بڑھاتے جائیں گے. تو صاحب یاسین نے کیا کہا استادوں کو, کہا تم بس چپ کر جاؤ جی, ابھی میں آیا ہوں, آپ کا شاگرد موجود, میں بات کروں گا. تو انی آمنت بربکم فاسمعون, یقیناً میں ایمان لاؤ تمہارے پروردگار پر, اے میرے اساتذہوں, اے میرے پیغمبروں, پس سن لو میری تقریر کو. قیل ادخل الجنہ, اللہ اکبر, قوم تو ویسے بھی تیش میں تھے, انبیاء کرام کے قتل کے جو ہے وہ درپے تھے, ہاتھوں میں جو ہے وہ پتھر اٹھائے تھے. جب یہ پہنچا تو اس نے تو جلدی پہ جو ہے وہ تیل کا جو ہے وہ کام کر دیا. وہ تو ویسے بھی جو ہے وہ کیا تھے, وہ تو ویسے بھی غصے میں تھے, وہ تو ان کو مار رہے تھے کہ اپنے قومیت کے ایک بندے نے جو ہے یہی مسئلہ بیان کر دیا, انبیاء کرام کی تائید شروع کر دی. انہوں نے آنن فانن, اس نے کہا اچھا تم بھی جو ہے وہ حابی ہو چکے ہو, تم بھی جو ہے وہ پنچ پیری ہو چکے ہو, تم بھی اولیاء کو جو ہے وہ نہیں مانتے. انہوں نے جو ہے پتھر تو ویسے بھی ان کے ہاتھ میں تھے تیار, فوراً جو ہے آنن فانن میں اس کو شہید کر دیا. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پتھر اس پہ برسائے اور اوپر اس کے جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کے اوپر جو ہے انہوں نے چلانگ لگا دی, اور اس کے جو پیٹ کے اندر جو کچھ تھا, جو آنتڑی وغیرہ, اسے باہر نکل گئی, یعنی ذرہ ذرہ کر دیا ان کو اپنے پیروں نیچے, اوپر سے جو ہے ان کو جو ہے کیا کر دیا, زمین کے ساتھ زمین کر دیا, اتنے کچل دیا اپنے پاؤں سے, اتنے جو ہے وہ زیادہ غصے میں تھے ان کے بارے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے, اللہ کی غیرت کو ذرا ملاحظہ کیجیے, قیل ادخل الجنہ, کہاں گیا اسے, داخل ہو جائیے جنت میں. قیلا, یہ صیغہ مجہول ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں صیغہ مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل غیر معلوم ہو, مگر کبھی جو ہے صیغہ مجہول کو ذکر کیا جاتا ہے تعمیم کے لیے, عموم کے لیے جو ہے کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے, جس کے جو ہے مفاعل, جس کے جو ہے کیا فاعل زیادہ ہوتے ہیں, تو کبھی کبھار جو ہے وہ قیلا کو ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر کس نے کہا, فرشتوں نے کہا, اللہ نے کہا, تمام مخلوقات نے جو ہے وہ کہا جو وہاں پر اس زمانے میں موجود تھے, تمام کے تمام مخلوقات نے جو ہے وہ کہا, قیل ادخل الجنہ, کہا داخل ہو جائیے اے بہادر جنت میں. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ جنت میں اللہ نے داخل کر دی؟ بدن کو؟ بدن تو زمین کے ساتھ زمین ہو گئی، لگتا تو اسی طرح ہے کہ ان کے غصے کی وجہ سے جو ہے انبیاء کرام کو بھی انہوں نے شہید کیا ہوگا، ان کو تو چھوڑا ہی نہیں ہوگا، ان کو بھی شہید کیا گیا ہوگا، اور ایسی ہستیوں کو تو کوئی دفن بھی نہیں کرتے، ان کو تو ہوا میں اڑنے والے پرندے جو ہے وہ کہا جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کس چیز کو جو ہے اللہ نے کہا کہ داخل ہو جائیے جنت میں؟ روح کو اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت کیا؟ علیین، جو جنت کا مقام ہے۔ وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، جہاں پر حاضر ہوتے ہیں اللہ کے مقرب بندے۔ آسمانوں میں ایک مقام ہے، جنت کا حصہ ہے، نیک لوگوں کے اعمال اور ارواح وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور قبر میں بدن جو ہے وہ کیا ہوئی؟ وہ ایک لاش کی حیثیت ہے، وہ مردہ ہے۔ قال، کہا اس نے، یا لیتا، ہائے افسوس، قومی، میرے قوم پر، یا لمون، کے جانتی، بما، اس مسئلے کے مزے کو، غفر لی ربی، جس کی وجہ سے بخش دیا مجھے ربی میرے پروردگار نے، وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے من المکرمین، معزز لوگوں میں سے، عزت والوں میں سے مجھے بنا دیا۔ حق پرست کو دیکھ لیجئے، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کیا اپنی قوم کی خیر کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جنت کے اندر اس کی روح نے کیا کہا؟ یا لیت قومی، افسوس کہ میری قوم، یعلمون، جانتی، بما، اس مسئلے کو، اس مسئلے کی حقیقت کو، اس کے مزے کو، غفر لی ربی، کہ بخش دیا مجھے میرے پروردگار نے اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے، اللہ نے اس ایک منٹ کے بیان کی وجہ سے، دو تین جو میں نے بیان کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے من المکرمین، عزت والوں میں سے، معززین میں مجھے بنا دیا، کرامت والوں میں سے مجھے بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کرامت، تو یہ کیا ہے؟ کرامت نہیں ہے، کرامت یہ نہیں ہے بلی کا کہ وہ پتھر سے جو ہے اس پہ لگے اور وہ پتھر سے بچ جائے، کرامت یہ ہے کہ پتھر اس پہ لگے، پتھروں سے وہ شہید ہو جائے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا مطیع ہو، اور مرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور نہیں بھیجا ہم نے، نازل نہیں کیا ہم نے اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے شہادت کے بعد، من، جو ان دن کوئی لشکر، من السماء، اوپر سے، وما کننا منزلین، اور نہیں ہے ہم بھیجنے والے لشکر کے۔ اللہ رب العزت فرماتے، اور قوموں کو تو میں نے تباہ کر دیا تھا، فرشتوں کے لشکر کو میں نے بھیجا تھا، انہیں کے ذریعے سے ان کو جو ہے نیست و نابود کیا تھا، جس طرح قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، مگر اس قوم پہ جو ہے میں نے اوپر سے فرشتوں کو نہیں بھیجا، اپنے لشکر کو میں نے نہیں بھیجا، نہ طوفان کو بھیجا، نہ سیلاب کو بھیجا، نہ زلزلہ آیا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کانت الا صیحتم واحدہ، نہ تھی اس بستی والوں کی ہلاکت، الا صیحتم واحدہ، مگر چیخ ایک۔ اللہ نے بنظر غصہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھ لیا، اور پوری کی پوری بستی جو ہے وہ بسم ہو گئی، راکھ ہو گئی، جل کے راکھ ہو گئی۔ اللہ نے ایک نظر غضب اور قہر سے جو ہے بستی والوں کو دیکھ کر جو ہے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو جو ہے وہ راکھ بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے، ان کانت الا صیحتم واحدہ، نہ تھی ان بستی والوں کی ہلاکت مگر چیخ ایک، ایک چیخ نکلی اور سب ختم۔ فاذا هم خامدون، پس اچانک یہ لوگ خامدون، راکھ پڑے تھے، ٹنڈے پڑ گئے تھے۔ یا حسرتن علی العباد، و افسوس علی العباد، اللہ کے بندوں پر۔ یہاں تو یہ کلام صاحب یاسین کا ہے، اور یا یہ کلام جو ہے یہ فرشتوں کا ہے، کہ انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا صاحب یاسین نے جنت کے اندر کہا، یا حسرتن علی العباد، و افسوس ہے اللہ کے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہوتے ہی یہ لوگ، بہ یستہزئون، اس کا مذاق اڑانے والے۔ آتے ہیں نہیں کوئی پیغمبر، مگر یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو یہی حال جو ہے کیا ہے؟ جنہوں نے مذاق اڑایا تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو ان آیات میں ہم نے صاحب یاسین کی جو ہے واقعہ کو سن، کہ کس طرح جو ہے قوم کو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلایا، کم از کم اور نہیں تو آج جا کر ہر آدمی تو اپنے گھر والوں کے سامنے صاحب یاسین کی اس غیرت کو ذرا تو دہران تو لیجئے نا. ہر ایک جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے جو ہے صاحب یاسین کی اس غیرت بھری جو ہے واقعے کو جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ یعنی بیان کرتے. دعا کیجئے.